50 languages. 17. 17. در خانه. در خانه. اینجا خانه ماست. اینجا خانه ماست. بالا پشت بام است. بالا پشت بام است. پایین زیر زمین است. پایین زیر زمین است. پشت خانه یک باغ است. پشت خانه یک باغ است. جلوی خانه هیچ خیابانی نیست. جلوی خانه هیچ خیابانی نیست. درختانی در کنار خانه هست. درختانی در کنار خانه هستند. آپارتمان من اینجاست. آپارتمان من اینجاست. اینجا آشپزخانه و حمام است. اینجا آشپزخانه و حمام است. آنجا اتاق نشیمن و اتاق خواب است. آنجا اتاق نشیمن و اتاق خواب است. درب خانه بسته است. درب خانه بسته است. اما پنجره ها باز هستند. اما پنجره ها باز هستند. امروز خیلی گرم است. امروز خیلی گرم است. ما به اتاق نشیمن می رویم. ما به اتاق نشیمن می رویم. یک کاناپه و یک مبل آنجا است. یک کاناپه و یک مبل آنجا است. بفرمایید. بفرمایید. کامپیوتر من آنجا است. کامپیوتر من آنجا است. دستگاه استریوی من آنجا است. دستگاه استریوی من آنجا است. تلویزیون کاملا نو است. تلویزیون کاملا نو است.